xente. Estamos outro día máis no espazo máis psicodélico do dial. Bueno, mellor nos deixamos de palabrería e pasamos á música, que é o que realmente nos gusta. Recordade que podedes chamar para facer as vosas peticións ao 986-88-8837. Bueno, sen máis dilación, deixo vos cun tema. Bueno, isto acaba de ser Save Yourself do Soft Machine. Imos ir agora cun clásico de Pink Floyd de cando inda contaban ca maravillosa voz de Syd Barrett. Venga, Lucifer Sam para todos vós. Thank you. Bueno, isto que estábamos escoitando agora era Lucifer Sam dos Pink Floyd. Parece que temos unha chamada telefónica. Hola? Hola, mira, quería pedir un tema de la astucia de la señora Patata, pero no me podías poner ahí la casa de tu vida. Vamos a ver. Este é un programa de psicodelia, iso que me pides é punk, o sea, non pega moito. Pero bueno, vamos a ver o que podo facer. Total, coa pouca audiencia que hai. Gracias. Venga, imos darlle aí entón. Con todos vos, la astucia de la señora Patata. Que non me entere eu que metes cabalo. Estes punkis. Recordade que aquí preferimos a psicodelia, así que si despedir un tema, home, que sexa chulo, non unha merdallada desas como a que acabamos de escoitar. Parece que nos entra outra chamada. Hola? Hola, quería saber cal é a canción esa que ponedes de fondo durante o vosso programa. Ah, pois é o Nine Feet Underground de Caravan. Que queres escoitar? Que quería escuchar Tales of World Serie de Amondul 2. Home, por suposto, que clase de programa queres que este. Pero bueno, si che parece, antes imos escoitar unha cuña dos nosos patrocinadores. Vale, pero ponna, senón vou aí e mátote. Sei onde está vos estudio, sei onde vives, sei tua muller conozco. Bueno, home, tranquilo, Dios, como está o patio? ¿Quieres irte de viaje? Disfruta de un fin de semana en París por solo 100 euros con Viajes Cataforesis. El precio incluye vuelo, alojamiento y droga. Montañas de droga. Bueno, después de esto que acaba de pasar aquí, casi que íbamos pinchar o tema do amigo. No vaya a ser que se nos cabree de más, ¿no? Con todos vos, Amondul 2. We'll be right back. pity. You're a pill that I pity. Your glory is like ice cream dripping on the skin of a girl. And your voodoo grass is going the world, and the greyhound leans back in the president's chair. Thousands of children on every home, yes, oh fresh air. Bueno, isto que estábamos escoitando era Wolf City e imos ir agora cun... Mira, eu recordo o teu programa ser programa viaxe psicodélico espiritual. Escoita, escoita, aquí non se pode estar. Interrumpir con música punky. Aquí, ti, perdón, oia, seguridade. Eu decirte non cortar chamada con seguridade. Ou eu vir matar. Ei, ei, ei. Ti non facer pero caso, eu vir matar. Ai, Dios. Ah! Ah! No, no, por favor, ayuda. La emisora está experimentando problemas técnicos. No mova o dial y continúe escuchando a nuestra programación.